Buiten is het 9 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh. Naast het Eurovision Song Festival was er deze week online ook het Euro Pigeon Songbirds Festival. Met inderdaad zangvogels. Georganiseerd door een paar musea in Rotterdam. In volle overtuiging stemde ik op Wren de Winterkoning. Onbetwist de beste. Vanmorgen was de uitslag en tot mijn verbijstering ging het goud niet naar het Winterkoninkje, maar naar Philomena, een zanglijster. Onbegrijpelijk. Het zal wel weer te maken hebben met geopolitiek gekonkel in het grote zangvogeltjesbos. Goedenavond en welkom bij het Oog. En die andere zangwedstrijd met mensen is nog volop gaande. In Ahoy staat Mark Robin Visser tussen het Songfestival Gedruis. Dag Mark Robin. Hallo, goedenavond. En Jean-Coen Macroyde heeft al gezongen, hè? You know man, Brokkomi. Ja, ja, alle 26 nummers zijn inmiddels geweest. Wij krijgen nu nog een kort overzicht, even een samenvatting. Want ja, de lijnen gaan open, de mensen kunnen punten geven via televoting. Onze Jean-Gu was 23, dus een van de laatste optredens hier. Het was, net als gisteravond voor de jury, de vakjury, vlekkeloos. Het ging hartstikke goed. Hij zei ook dat hij goed in zijn vel zit, dat hij er zin in had, dat hij het een feestje vindt. En ja, dat zie je dan ook terug op het podium. Het ging allemaal heel hartstikke goed. En hoe is de sfeer? Is het ook een feestje in de zaal? Ja, ik zit in de perszaal. Nou, er zitten hier een paar honderd journalisten. Dat zijn allemaal ongelooflijke fanatici, hoor. Dat zijn echt geen droge journalisten. Maar die staan hier te dansen en te springen en te schreeuwen en met vlaggen te zwaaien. En daar zitten wij als NOS dan een beetje tussen. Van, oké, goeiemorgen. En je zegt... Het is hier dolgezellig. Je zegt de lijnen zijn open. En wanneer begint het doorgeven van de 12 points? Ja, ja, dat gaat nog wel even duren. We gaan straks eerst genieten van een intermission. Dus van een pauzeprogramma met DJ Afrojack en Glennis Grace onder andere. En ook nog een paar mensen van vroeger. Ja, wel. Lenny Koer gaat optreden. En Teach In is hier ook. Gaan we ook nog zien vanavond. Dus het gaat nog wel even duren. Ik durf eigenlijk niet te voorspellen wanneer we de eerste 12 points gaan horen, hoor. Dat moeten we even zien nog. Dan spreken we je straks wanneer het tellen is begonnen. Prima. Dank, Mark Robin Visser. Nou, vreest u misschien of hoopt u wellicht... dat kan natuurlijk ook, dat we de hele uitzending gaan vullen met het Songfestival. Maar dat is geen zins het geval, want de middelbare scholen gaan weer volledig open. Straks een gesprek met twee docenten die niet direct staan te trappelen. En verder in deze uitzending een hoog oplopend conflict in de wetenschapswereld over het middel hydroxychloroquine. En een gesprek met Philippe Sandstra en Wietse Potjewijd, auteurs van het boek Ecstasy, een biografie. Ze zijn genomineerd voor de Brusselprijs voor het beste journalistieke boek van 2020. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 1 mei. Alle vier de gewonden van de steekpartij in de Amsterdamse Pijp zijn weer buiten levensgevaar. Gisteravond stak een man 5 willekeurige mensen neer. De politie was snel ter plaatse. En die zagen we toen heel snel uit de auto rennen met een tasje eigenlijk. Die zijn toen meteen begonnen met reanimeren. Het gaat om een man van 64. Omstanders zien tot hun ontzetting dat de reanimatie mislukt. En dan op een gegeven moment zie je dan dat ze dan stoppen. En denk je van, oh nee... Alsjeblieft niet. Buurtbewoners reageren aangeslagen dat dit in hun wijk is gebeurd. Het is wel echt even schrikken. Ik ben er wel een beetje door aangeslagen. Ja, zeker. Ja, het geeft een onveilig gevoel. Ik hou er niet van om altijd op mijn hoede te zijn of zo. Laat ik het zo zeggen. Burgemeester Halsema snapt dat wel. Juist ook omdat dit over het algemeen een hele vreedzame wijk is. Het is een uitgaanswijk. Het is niet wat je hier verwacht. Goed nieuws voor middelbare scholieren die het thuis zitten beu zijn. Over anderhalve week mogen hun scholen de deuren weer openen. En een week later... Vanaf maandag 7 juni, een week later, moeten alle scholen voor voortgezet onderwijs weer open. Van minister Slob hoeven de leerlingen dan onderling geen afstand meer te houden. Ze moeten nog wel de afstand houden ten opzichte van hun docent. Deze leraar is blij met de versoepelingen. Ja, de manier waarop ik les wil geven is dat is een manier waarop leerlingen in groepjes samenwerken. Maar deze directeur niet. En ik ben zeer bezorgd over de gezondheid van de medewerkers op het moment dat leerlingen vrij en zonder beperking door het gebouw kunnen gaan. Na een klopjacht van dagen is in België Jurgen Konings nog steeds spoorloos. De vrouw van de voortvluchtige militair deed een indringende oproep aan hem. Jurgen, als je nog leeft, maak geen slachtoffers. Zorg dat het verhaal eindigt. Ze wil dat haar man stopt. Voor mij, voor mijn familie, bepaal zelf hoe. maar zorg dat het stopt. Op dit moment is Rotterdam, u hoorde het net al even, het middelpunt van de wereld. En hoewel niet iedereen fan is van het Eurovisie Songfestival... Man, dat is hoop geschreeuw. Je moet terug naar de jaren 70. Maar ik vind het allemaal zo opgeblazen. Kun je niet zingen? Waar we daar maar niet over gaan praten. Geld daar gooi je voor niks. Hebben toch miljoenen mensen genoten van de show. En even geleden was het de beurt aan Jean-Guy Macroy. En dat klonk zo. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Duizenden mensen wisten deze week in Marokko zwemmend de Spaanse enclave Ceuta te bereiken. Voor ons zaterdagse buitenlandse mediaoverzicht gaan we daarom vandaag naar onze correspondent in Marokko, Samira Jadir. Goedenavond. Hi, goedenavond. Je bent nu ook in het gebied vlakbij Ceuta. Is dit nou het belangrijkste onderwerp in de media in Marokko? Ja, dit is zeker het belangrijkste nieuwsonderwerp geweest deze week. Ik ben nu inderdaad in vlakbij Ceuta en het is super rustig. Dus wat we afgelopen week hebben gezien, dat zie je hier niet meer terug. Dus dat is wel apart om dat zo te zien. En hoe schrijven de Marokkaanse media erover? Wat is de teneur, wat is de toon? De Marokkaanse media die schrijven voornamelijk over de diplomatieke banden tussen Spanje en Marokko. Dat die dus zodanig verslechterd is. Maar op sociale media hoor je toch wel een ander geluid. De meeste mensen die zijn toch wel gechoqueerd dat er ongeveer 1500 kinderen vanuit Marokko naar Ceuta zijn vertrokken. Kinderen? Dus dat is iets... Ja. Heb je dan over kleine kinderen? Want wat wij zagen op de beelden waren vooral mannen, jonge mannen. Ja, nou eigenlijk is het echt heel erg divers. Er waren vrouwen en die bijvoorbeeld met baby's daar naartoe gingen. Maar er waren ook dus kinderen, minderjarigen, en rond die alleen gingen. Dus echt, dan moet je denken aan kinderen tussen de 10 en 15 jaar. Dus die trokken daar ook naartoe. En het is een gevaarlijke zwemtocht. En waar gaat het dan over op de sociale media? Is daar, dus je zegt ze zijn gechoqueerd, maar is er ook begrip voor dat mensen zo'n gevaarlijke tocht maken met baby's? Ja, de meeste mensen in Marokko begrijpen heel erg goed waarom deze mensen zijn vertrokken. Waarom ze hun kans wilden wagen in Ceuta. En met name deze regio is sterk afhankelijk van smokkelwaar. Sinds de pandemie is er tussen Vnidek, dus het stadje waar ik nu ben, en dat meteen grenst aan Ceuta, is gesloten. Mm-hmm. En daardoor zijn de mensen keihard geraakt financieel. Mm. Dus de mensen hebben hier zeker wel begrip voor dat mensen Marokko willen verlaten. Maar ze vinden het ook een beetje schande dat het imago van Marokko op deze manier ook weer heel erg slecht is. Maar dat is dus vooral iets wat op sociale media plaatsvindt. Dat lees je niet in de officiële kranten. Nee, dit is dus inderdaad wat je eigenlijk terugleest op sociale media. En mensen vinden het ook best wel erg dat de Marokkaanse overheid zo'n drukmiddel heeft gebruikt. En dat dus zijn eigen burgers slachtoffer zijn geworden. Ja, nou even iets heel anders. Tot slot het Songfestival. Gaat het nou volledig voorbij aan Marokko? Marokko heeft in 1980 meegedaan ook met het Euro Songfestival. Dat was de eerste en de laatste keer dat ze meededen. En volgens mij had ze toen niet zo heel erg hoog gescoord. Het was een populaire zangeres, Samira Said. Die deed toen namens Marokko mee. En dat was toevallig ook in Nederland. Het wordt hier niet uitgezonden. Maar ik zag wel hier en daar dat nummer opduiken. Dus mensen vinden het toch wel noemenswaardig om dat te vermelden dat we ooit eens een keer mee hebben gedaan. Heel lang geleden. Dank je wel, Samira Jadir in Marokko. Dank. Deze onderwerpen uitgebreid in de Marokkaanse media. city. I'm a lonesome stranger in your college town, baby. Schoolgirl, won't you walk me round? Won't you try a little love, baby, you can't go wrong, darling. School girl, let me walk you home. And it's a hey, hey, hey, hey, child, the sun is sinking down, you know it's going away. And it's a hey, hey, hey, hey, hey, now the night time is the right time, say okay. Yeah. School girl, let me help you, please. Help you study about the birds and bees. You can write a little paper on the rights of spring, baby. School girl, shana la la lay. Huh? Oh, well, it's a hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, the sun's sinking down, you know it's going away. And it's a hey. Girl van Steve Forbert, een nummer uit 1981. Toen kon dat nog, schoolmeisjes verleiden. En u hoorde het al op het nieuws. De middelbare scholen gaan weer volledig open vanaf 31 mei. Geen halve klasse, geen anderhalve meter, maar net als vanouds. Klassen vol pubers. Maar wat vinden leraren daar nou eigenlijk van? Ik vraag het aan twee van hen. Ton van Haperen, economiedocent op het Ritovius College in Eersel. En Emine Atjigus, docent aardrijkskunde op het Haagse Montessori Lyceum. Goedenavond beiden. Hoi. Hoi. Meneer van Haperen, u geeft les aan VWO-klassen. Het zat er natuurlijk aan te komen dat de scholen weer volledig open gingen. Bent u er blij mee nu het echt gaat gebeuren? Nou ja, ik bedoel, wat mij betreft had het ook wel eerder gemogen. Dus die scholen moeten natuurlijk gewoon open, daar zijn we het allemaal over eens. Die kinderen zijn ook beter af als ze gewoon les hebben. En het is voor iedereen beter dat... En het had ook gekund. Alleen, er had voor mij wel wat meer op gestuurd mogen worden. Dat we wat meer beleid mogen zijn. En wat bedoelt u met beleid? Wat voor beleid bijvoorbeeld? Nou ja, er zijn twee dingen die je moet regelen. Ik bedoel, je kunt leraren beschermen met een vaccin. En je kunt sneltesten inzetten. En dat kun je wel doen, maar dat moet niet te vrijblijvend. Want als je afhankelijk bent van die vrijwilligheid, loop je risico. Dus, en dat had veel eerder gekund. Ik bedoel, mijn zoon van 33 is al gevaccineerd. Ik zou niet weten waarom. Mijn schoondochter van 26 ook. Ik heb ook geen idee. Ja, dan had je die 50.000 leraren ook wel in een ochtend kunnen vaccineren, denk ik. Tenminste, zeker als minister De Jonge zegt dat hij er een miljoen per week doet. Dus dat had allemaal al lang klaar kunnen zijn. En eigenlijk is dat wel het verhaal van Arie Slob, want zo gaat het al een jaar. Het duurt allemaal erg lang. De ventilatie, daar is geld voor vrijgemaakt. September is nog steeds niet geregeld. Schijnt toch een behoorlijke rol te spelen in de verspreiding. Dus die bestuurlijke lamlendigheid vind ik wel echt een probleem. En als dat sterker was geweest en meer gericht en ook wat meer mensen meenemen in het proces, dan waren we al eerder open geweest. Nou, dat eerder gekund. Ik ga even naar uw collega, mevrouw Atjigus. U staat voor 4 VMBO. Deelt u deze bezwaren van uw collega? Dat het eigenlijk veel eerder had gekund en dat de leerkrachten gewoon gevaccineerd hadden kunnen worden met voorrang. Ja, dat zeker. Maar ik vind het juist nu veel te laat om nog open te gaan. En ik heb zoiets van, kunnen we gewoon niet nog even 8 weken doorbijten en na de vakantie een nieuw jaar met nieuwe kansen beginnen? Veel te laat, omdat we aan de vooravond staan van de zomervakantie. Ja, inderdaad. Omdat je dan weer alles moet gaan omgooien en roosters en dergelijke. Ja, en op zich, weet je, je kan makkelijk aanpassen. Maar die leerlingen hebben dit jaar al zoveel veranderingen meegemaakt. En we hebben het zo ingepland nu dat je de laatste 8 weken echt wel doorkomt om en om naar school te gaan. Dus je hebt eigenlijk nog maar 4 weken les. En dan is het schooljaar voorbij. En dan is het eigenlijk afwachten met het nieuwe schooljaar voor nieuwe kansen. En nu mag je het weer opnieuw omgooien om te zorgen dat je weer 8 weken vol onderwijs krijgt. En zitten uw leerlingen daarop te wachten? Want een van de argumenten van minister Slob, en niet alleen minister Slob, je hoorde het alom, is leerlingen zijn aan het verpieteren. Ze moeten gewoon weer naar school. Ziet u dat ook bij uw leerlingen? Dat zij er wel behoefte aan hebben? Ja, ergens wel, natuurlijk. Ik bedoel, op school kom je voor je vriendjes en vriendinnetjes en je gaat het lekker leuk maken en je leert jezelf eigenlijk kennen. Maar ik denk dat ze het ook ergens wel beu zijn dat er elke keer weer nieuwe regels komen. En dan is het lockdown en dan is het half onderwijs en dan is het weer dit. En dat ze nu een beetje klaar zijn met weer een nieuwe verandering. En meneer Van Haperen, en hoe zit dat bij uw leerlingen? Staan die te springen om weer lekker met z'n allen naar school te gaan? Nou ja, de dochter van mijn vrouw kwam vanmiddag binnen en die het eerste wat ze zei, ja nee hè. Ik bedoel, dan moeten we weer naar school. Dus daar wordt, zoals dat heet, verschillend over gedacht. Ik denk dat de meeste kinderen zich momenteel prima redden. En dat zoals het nu gaat, het op zich ook wel gaat. Ik denk dat het beter is als we wel naar school gaan, maar... Wat inderdaad de winst is van die aantallen weken, wat mevrouw net zegt, van die paar weken extra les, ja, dat weet ik ook niet helemaal. En ja, dat is allemaal, dat zijn allemaal van die afwegingen. En op een gegeven moment is dan de beslissing genomen en dan, ja, dan voeren we het maar uit, denk ik. Hè. Dat lijkt me dan het verstandigst. Ja, want minister Slob die zegt van nou, jullie krijgen een week de tijd om open te gaan. En daarna, 7 juni, is het ook verplicht. Dat heeft hij er expliciet bij gezegd. Ja, denkt u dat, dat snap ik wel, dat hij dat gedaan heeft. Ja, want, wat denkt u dat uw school, ja, uw school zal anders niet volledig open zijn gegaan, meneer Van Haperen? Nou, mijn school denk ik wel. Wij zijn hier in Brabant wel gezagsgetrouw. Dus wij doen dat wel netjes. Maar ja, er waren al als scholen die dat weer aan. Dat is in Nederland, hebben scholen zo'n enorme vrijheid. Veel meer dan in het buitenland. En je merkt ook, alles wordt een discussie. En iedereen heeft een mening. En dat moeten we eigenlijk wel een beetje ophouden. Ik bedoel, we moeten gewoon wel slagvaardig aan het werk. En dan, als we het allemaal doen, ook allemaal. En de regels goed uitvoeren. Niet te ingewikkeld doen over mondkapjes. En die zelftesten goed regelen. Want de veiligheid van leraren, daar heeft minister Slob het namelijk nooit over. En hij praat altijd wel veel over kinderen. Maar dat stuk van die leraren moet wel zo goed mogelijk gedaan worden. Ja, want voelt u zich niet veilig straks als die klas volledig open gaat? Want u bent al gevaccineerd, zegt u. Ja, ik heb een spuit gehad. Dus ik voel me uiterst veilig. Maar ik heb ook de eerste 4 maanden gewoon lesgegeven aan klassen van 32 in lokalen van 8x8. En ja, ik heb gewoon ook veel ellende gezien rond corona. Er is ook het een en ander misgegaan. Er zijn gewoon ook mensen echt heel ziek geworden. Collega's bedoelt u dan? Ja, 15% van mijn collega's heeft corona gehad. Ik heb klassen gehad waar echt heel veel mensen besmet waren. Het is er gewoon echt, het bestaat. En het kring kan ook vervelend uitpakken. Ja, dus dat moeten we voorkomen. En mevrouw Atticus, heeft u dat gevoel ook dat u niet veilig zou zijn in de klas? Dat het vol zou zijn? Ja, dat heb ik absoluut. Ik ben dan nog niet gevaccineerd. Maar ik woon nog thuis met 2 ouders in een risicogroep. En dan mag ik zo meteen in de school rondlopen met 1000 pubers... waarvan je niet weet of ze besmet zijn, ja of nee. En na zo'n lange werkdag mag ik dan thuiskomen en naast mijn ouders gaan zitten, zeg maar. En u klinkt nog heel jong, dus het duurt nog even voordat u aan de beurt bent, denk ik. Absoluut, ik denk dat ik een van de laatste ben. Ja. Nou, hoor ik bij u allebei dus toch wat irritatie over de manier waarop het gaat. Hè. We hebben nog voor corona-uitbraak stond iedereen op de barricade. Er moet meer respect komen voor het onderwijs. En tijdens de eerste periode, tijdens de eerste lockdown, dat alle kinderen thuis zaten, waren ouders ook plotseling enorm blij met al die leerkrachten die de hele dag hun kinderen opvingen. Want het bleek echt niet mee te vallen thuis. Heeft u het idee, mevrouw Atticus, dat die respect, dat respect, die waardering, dat er nog is voor de leerkracht? Ergens wel. Omdat wij één zoveel wilsels meemaken en toch gewoon doorgaan met het geven van onderwijs. Maar ik denk dat het ook door deze beslissingen te nemen door meneer Slob, ook weer zoiets heb van je gooit het wel open en je denkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling, wat heel goed is. Maar wij dan? Wordt er wel überhaupt aan ons gedacht of gevraagd van wat vinden jullie er nou van? Ja, nou ja, die leerlingen die moeten straks 2 keer per week getest worden. Die moeten met zelftesten ook zich testen. Geeft u dat een veilig voor? Ja, gedoe, meneer Van Haperen? Nou, dat gaan ze gewoon niet doen. Dat is, ik heb dat gedonder al gehad met die mondkapjes. Dat van die gasten dat principieel niet doen. En ouders die lange... Je hebt een heleboel malle ouders. Het is allemaal enorm gepolariseerd. En dus je hebt ook mensen die staan gewoon echt, die geloven niet in het virus en het is allemaal niet nodig. En, dus die gaan hun kind niet laten testen? Nee, die zijn nou al mails aan het tikken van mijn kind gaat zich niet laten testen. Het is heel simpel, als je niet de afspraak maakt dat een sneltest niet inleveren of laten zien betekent dat je niet naar school gaat, dan zijn er hele groepen die dat gewoon niet gaan doen. En wat mevrouw net zegt in haar situatie bijvoorbeeld, met 2 ouders die thuis zitten en kwetsbaar zijn, is dit gewoon dat asociaal gedrag, daar moet echt keihard op gestuurd worden. Maar dat kun je als school toch afdwingen? Kun je als een huisregel invoeren? Mevrouw Atticus, kan dat niet? Dat je als school zegt, nou, wij, net zoals je geen petje op mag in de klas, dat je zegt, nou, je moet getest zijn. Nee, wat ik heb begrepen is dat valt het onder de recht van privacy. We mogen dus niet bijzitten als ze het uitvoeren. En we mogen het ook niet navragen naar een uitslag. Dus ja, je kan leerlingen dus hebben die zeggen, ja, ik heb het gedaan en uiteindelijk het niet hebben gedaan. Je kan leerlingen zeggen die zeggen, ik ben positief getest en ik ga naar huis. Omdat ze die dag toevallig een toets hebben bijvoorbeeld. Maar je kan het nooit zeker weten. Dat ze dat verzinnen, bedoelt u? Ja. Precies. En als dat 1 keer bij iemand goed uitkomt en iemand krijgt het echt zover en mag dan naar huis, dan weet de hele school dat als gaat het door de school als een brandend vuurtje en gaat iedereen het gewoon uitproberen van kijken hoe ver ik kom. Dus het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Ik hoor het al. Hartelijk dank, docenten Emily Atticus en Tom van Haperen. En nog heel veel succes die laatste extra weken. Dank je wel. Can make me feel the way you do. I'm a live wire, you're my supplier. Who's this guy invading space inside my head? I hope the signs were not misread. What if we don't meet again? This one time we'll have no end. A moving moment left alone instead of waiting by the phone. Only you. Kate Moss, Only You. En er is onrust in de wetenschapswereld. Het gaat over hydroxychloroquine. U weet het misschien nog wel. Een zogenaamd wondermiddel, onder meer gepropageerd door Donald Trump tegen COVID-19. Many doctors think it is extremely successful. The hydroxychloroquine, coupled with the zinc and perhaps the zithromycin. But many doctors think it's extremely good. And some people don't. Some people, I think it's become very political. I happen to believe in it. I would take it. I took it for a 14-day period. Een Nederlandse microbioloog en onderzoeker van wetenschappelijke integriteit, Elisabeth Bick, nam de studies die positieve effecten van hydroxychloroquine zouden aantonen, en ook andere papers van diezelfde auteur, nam ze onder de loep en ze toonde tal van problemen bij die onderzoeken aan. En nu is er een aanklacht aangekondigd tegen Bick, een gerechtelijke procedure. En daar zijn dan weer tal van andere wetenschappers kwaad over. Mevrouw Bick in San Francisco, goedenavond. Goedenavond. Een ingewikkeld verhaal. Wat is er nou gebeurd? U ging dat juichende onderzoek naar dit middel ging u bekijken. En toen? Daar vond ik allerlei problemen in. Er was onder andere het was niet duidelijk of de ethische toestemming op tijd was verkregen. Het leek alsof er patiënten waren behandeld voordat de toestemming was verkregen. Er waren verschillen tussen de controlegroep en de behandelde groep. Die waren verschillend in leeftijd en ze waren behandeld in verschillende ziekenhuizen. Dus het was in mijn inzien was het best wel moeilijk om die twee te vergelijken. En er waren ook een aantal patiënten gewoon verdwenen uit de studie. Die waren behandeld met hydroxychloroquine. Maar er waren er een aantal overleden. Een aantal waren er naar de intensive care gegaan. En die zijn gewoon uit de studie gehaald. En eigenlijk genegeerd. En dat is niet goed in de wetenschap, dat je datapunten weglaat. Nee, en toen dacht hij, nou, dat is broddelwerk. En vervolgens werd de auteur van die studies, de Franse wetenschapper Didier Raoul, werd erg boos op u, hè? Ja, maar dat snap ik ook wel. Het is natuurlijk nooit leuk als iemand kritiek heeft op je studie. Maar ik begon ook nog andere problemen te vinden in andere papers van hem. Onder andere problemen met foto's die gedupliceerd leken te zijn. In papers en, die niet over hydroxychloroquine gingen, maar over iets anders. Ja, oudere papers van hem die hij in de afgelopen jaren heeft gepubliceerd voordat COVID-19 begon. Maar ja, hij noemde mij een witch hunter en een cinglé, dat betekent een idioot. Een persoon van middelmatige intelligentie. Hij had niet veel mooie woorden voor mij. En ik snap dat ook wel. Dat vind ik een logische reactie. Ja, maar hij gaat verder dan dat, hè? Want hij wil u zelfs nu voor de rechter dagen. Ja, dat klopt. Hij heeft een aanklacht tegen mij ingediend bij de procureur in Marseille, dat is de aanklager. Of die klacht in behandeling gaat genomen worden, dat weet ik niet. Dat is nog onduidelijk. Maar hij beschuldigt mij van een aantal dingen, van intimidatie en chantage en afpersing. Dat heb ik naar mijn beste weten niet gedaan, maar hij beweert dat ik dat heb gedaan. Nou staat u wereldwijd goed aangeschreven. U bent een expert in fouten vinden, met name in afbeeldingen en grafieken, wetenschappelijke publicaties. Gebeurt dit nou vaker, dat wanneer u een wetenschapper op een fout betrapt, dat u dan op zo'n manier wordt uitgescholden, maar ook nog eens voor de rechter wordt gedaagd? Uitgescholden wel, maar voor de rechter worden gedaagd. Dat is de eerste keer dat mij overkomt. Dus dat was wel even spannend, ja. Dat is niet gebruikelijk dus. Hij is geen niet zomaar iemand, hè, deze Didier Raoul. Hij laat zich voorstaan op een lange staat van dienst. Hoe kan het dan dat een man zoveel fouten maakt, of al dat u zoveel fouten vindt? Dat weet ik niet, maar ik krijg de indruk dat het iemand is die, zoals u zegt, heel veel gepubliceerd heeft, maar daar niet altijd zelf het overzicht over heeft gehad. Hij zet zijn naam op bijna elke paper die uit zijn instituut komt, zonder dat hij daar echt misschien bij betrokken is geweest. Dus er is misschien niet altijd het overzicht wat een wetenschapper zou moeten hebben op het onderzoek wat in hun lab uitgevoerd wordt. En hij is ook iemand die met nogal harde hand lijkt te regeren in zijn instituut. En misschien daardoor mensen aanzet tot het plegen van fouten of het plegen van intentionele ja, manipulaties van figuren bijvoorbeeld, omdat hij zoveel eisend is. Ja, nou krijgt u veel steunbetuigingen. U heeft inmiddels ook Le Monde en The Guardian al gehaald met deze zaak. Een lange lijst van internationale wetenschappers die aan uw kant staan. Waarom is dit zo'n belangrijk onderwerp voor de wetenschap? Waarom is dit van belang? Omdat het een unieke zaak is dat het is gebruikelijk dat wetenschappers kritiek hebben op mekaars werk. We denken natuurlijk allemaal dat we het beter weten dan een ander. Maar dat is goed. En in de meeste gevallen worden dat soort zaken gewoon professioneel bediscussieerd. Maar dat het tot een rechtszaak moet komen, dat is vrij uniek. Dat komt niet zo vaak voor. En ik denk dat iedereen daar ook wel geschokt over is. Hij heeft geen goede argumenten om de problemen die ik heb gevonden te weerleggen. En het lijkt er dus op dat hij mij probeert te intimideren door mij aan te klagen en mij daardoor het zwijgen probeert op te leggen. Ja, nou is dit een heel specifiek geval. Maar we zitten nu al anderhalf jaar in die coronacrisis. Heel veel druk, ook op wetenschappers, om met oplossingen te komen, met nieuwe medicijnen, met nieuwe middelen. Ziet u ook in zijn algemeenheid ook veel meer slecht onderzoek naar buiten komen, of slordigheden of fouten? Nou, slordigheden zijn er altijd, maar ja, met de pandemie was het natuurlijk zo dat heel veel wetenschappers graag een antwoord zouden willen vinden. Hoe kunnen we deze mensen behandelen? Hoe wordt het virus overgedragen? Er waren natuurlijk in het begin ontzettend veel vragen te beantwoorden en nog steeds. En goede wetenschap duurt gewoon lang. Je kunt niet een wetenschappelijk onderzoek afronden in een paar weken. Dus de eerste resultaten die naar buiten kwamen in het afgelopen jaar, die waren niet zo goed uitgevoerd als je normaal zou willen. Maar het is ook wel begrijpelijk, omdat gewoon iedereen graag een antwoord zou willen hebben. En iedereen wilde natuurlijk graag een wondermiddel vinden om mensen te kunnen behandelen. Ja, want toen dit naar buiten kwam over hydroxychloroquine, toen is dat ook uitgebreid in het nieuws geweest. Vindt u dat journalisten niet kritisch genoeg zijn met dit soort onderzoeken? Het kan altijd beter, maar ik denk ook dat sommige wetenschappers niet kritisch genoeg waren. En dat het proces van peer review, waarbij dus een manuscript wordt beoordeeld op de wetenschappelijke waarde, die processen duren normaal maandenlang en dat werd allemaal nogal afgeraffeld. Dus ik denk dat er fouten zijn gemaakt, maar het zijn ook wel fouten die je kunt begrijpen, omdat er in zo'n situatie als waar we waren een jaar geleden, dat was toch een soort van panieksituatie. En dan zijn de beslissingen die worden genomen achteraf gezien niet altijd de beste, maar op dat moment leek het verstandigste. Ja, nou, tot slot nog. We hebben het er net over gehad dat er veel steun is voor u. Toch lijkt die rechtszaak er te komen. Maar maakt u zich zorgen? Ja, een beetje wel. Maar ik voel me wel heel erg gesteund door alle mensen die in de afgelopen week een petitie, dus eigenlijk twee petities, hebben getekend om mij te steunen. Dat geeft mij de moed om door te gaan. Want ik wil niet het zwijgen opgelegd worden. Ik vind niet dat je als wetenschapper kritiek op jouw werk kunt, het zwijgen op kunt leggen door iemand een rechtszaak aan te doen. Dus ik zie het tegemoet. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik ga het niet uit de weg. Ik ga niet stoppen met mijn kritiek. Dank u wel, Elisabeth Bik, microbioloog en onderzoeker van wetenschappelijke integriteit. En we gaan weer even door naar Ahoy, want daar zit. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow, son. And tell the others to go sing it like a hummingbird, the greatest anthem ever. Daar zit Mark Robin Visser in Ahoy. Ja. Dag Mark Robin. Hallo. Het programma is nog in volle gang, hoor ik. Ja. Ken je dit nummer nog? Ik ben geen songfestival-expert, dus ik moet je het antwoord schuldig blijven. Dit is Måns Zelmerlöw. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Een Zweedse zanger. En hij won in 2015 in Wenen met dit lied. Dat heet Heroes. En dat staat hij nu te brengen op het dak van Ahoy. Ah, en ja, ik zie beelden. Nu komt denk ik Teach In. Dus ik zou zeggen, luister even naar Teach In. Nederlandse winnaar dus, hè. Nou, en dankjewel hoor. Dit krijg ik niet meer uit mijn hoofd voorlopig. Oké, goed zo. Dan is mijn missie geslaagd. Het tellen is nog in volle gang, begrijp ik. Dus voorlopig moeten we nog even wachten. Ja, de telefoon is nog gaande. Oké, nou, ja, dan komen we straks bij je terug. Vlak voor 12. Veel plezier. Chuck is in love, hoorde u. Ricky Lee Jones. Het is weer zover. De Brusselprijs wordt binnenkort uitgereikt. Over 2 weken. De prijs voor het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar. En het is een samenwerking met het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. En elke zaterdag komt in het oog een van de genomineerde boeken aan bod. En vanavond is dat het boek Ecstasy, een biografie. Het is geschreven door Philippe Sandstra en Wietse Potjewijd. En die zitten nu bij mij in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Ecstasy, een biografie. Jullie noemen het een geschiedenis van gedogen, verbieden, testen en feesten. Zo schrijven jullie dat. Daar zit alles in. En Nederland heeft al die uitersten geprobeerd. Hè? Van gedogen tot repressie. Waar begon jullie interesse mee in het onderwerp? Nou, eigenlijk van hoe zijn we zo ver gekomen? Hè? Wij zijn natuurlijk zelf van een generatie die veel naar festivals gaat. En we hebben ook op de festivals gezien dat het ecstasygebruik wel min of meer genormaliseerd was. Het werd steeds normaler. En dan sta je daar en dan kijk je om je heen. En dan denk je van, ja, hoe zijn we hier gekomen? Dus met die simpele vraag zijn we eigenlijk op pad gegaan, aan de slag gegaan. En zijn we die geschiedenis ingedoken. En hoe zijn we hier gekomen? Dat beschrijven we dus in het boek. Het begint natuurlijk allemaal. Het verhaal start in 1988 ongeveer. En met die doorbraak van housemuziek eigenlijk in Nederland. Daarvoor werd het nog als therapeutisch middel gebruikt. Ja, hè? Ja, het is in de jaren 70 werd het ontdekt als een vervanger voor LSD. Dat was toen verboden. Dat werd gebruikt bij bepaalde therapiesessies. En daar kwam eigenlijk, dat leidde tot een zoektocht naar alternatieven. En toen bleek in één keer dat er zoiets als MDMA bestond. En de werkzame stof in ecstasy. En dat bleek eigenlijk voor therapie best wel goed te werken. Voor het behandelen van trauma en dergelijke zaken. En het is eigenlijk op de dansvloer gekomen doordat de Bhagwan-secte zelf daar heel veel mee te maken had. Er waren veel mensen die therapeut waren, die zaten bij die secte. En die hadden ook tegelijkertijd een eigen netwerk van discotheken waarmee ze het dus eigenlijk konden verspreiden. Dat weet ik nog wel, de Zorba de Boeddha in Amsterdam. In Amsterdam. Ja. Ja. Ja, daar ben ik nog wel geweest als student. En daar begonnen dus die pillen, die begonnen daar, nou ja, ook als recreatief middel, werden ze gedistribueerd. Het was, Philippus, in die tijd ook wel een beetje een wereldje van idealisten. Het ging over de hobby en niet voor het geld. Ja, het was... En zoals bijvoorbeeld met die therapeuten was het echt wel toch wel vaak te doen omdat ze mensen wilden helpen. Dat ze gewoon echt geloofden in de werking van van dat middel. Als je ook nu met ze spreekt, dan zijn ze ook wel een beetje teleurgesteld dat het een middel is geworden wat nu op festivals wordt gebruikt voor de fun. Keihard commercieel ook. Ja, commercieel ook. Er gaat ongenadig veel geld nu in rond. Maar ook de producenten van het eerste uur, ja, die stonden in nauw contact ook met hun gebruikers. Dus die waren ook best wel, die wilden ook wel een goed product neerzetten, als het ware. En dat is natuurlijk een situatie die je nu totaal niet meer hebt. Hè? Ik heb nu altijd het idee dat er in die pillen gootsteenontstopper zit. Wietse, ik weet niet of dat waar is. Nou maar... ja, ze zijn juist wel heel erg zuiver. Dus we hebben in Nederland een heel mooi monitoring systeem, heet het DIMS. En daar, wij kunnen onze pillen laten testen. Of mensen die gebruiken kunnen hun pillen laten testen. En daarvan weten we van, nou ja, die pillen die zijn wel hartstikke puur. Over het algemeen genomen. Soms zelfs wel ook wel heel erg sterk, waardoor het wel weer gevaarlijk wordt. Maar de puurheid is wel goed. En dat is dat is wel zuiver. En dat is natuurlijk belangrijk, ook weer voor die producenten en dealers. Want ja, als zij slechte pillen leveren, dan is een business er ook niet meer. Ja, en het is naar je business. En jij zei net al, heel veel geld. Het is een enorme industrie geworden. Ja. En jullie beschrijven in je boek hoe de Nederlandse staat ermee omging. Eerst was een periode van gedogen en laat maar gaan. Dat Nederland zo'n enorme ecstasy-producent is kunnen worden. Nummer 1 exporteur in de wereld. Komt dat door dat gedogen? Ja, dat vind ik dat is lastig. Want het is onderdeel van een veel groter historisch proces. Hè? Mm-hmm. Dus je ziet dat Nederland vroeger bijvoorbeeld met Jenever een aardige ondergrondse productie had. Maar toen op een gegeven moment amfetamine, speed, werd verboden. Toen stapten die producenten van Jenever daarop over. Omdat de marges groter waren. Dan heb je het over de jaren 60, 70. En toen MDMA opkwam. Een ander chemisch middel eigenlijk, was het eigenlijk vrij simpel voor die bendes met hun connecties om ook dat product te gaan maken. Dus de infrastructuur lag er al. En je ziet hetzelfde nu met de crystal meth, hè, die nu ook waar nu ook steeds meer om te doen is. Dat zijn eigenlijk ecstasy bendes die nu overstappen op de productie van crystal meth. Ja, jullie beschrijven ook, jij noemde het net al, Wietse, dat je je pilletjes kon testen op festival. Het was natuurlijk heel lang zo dat je die pillen eigenlijk niet mocht hebben. Althans, je moest een beetje naar binnen smokkelen op het festival. Maar als je nou eenmaal binnen was, dan kon je ze wel laten testen. Ja. Wat voor gedachten zat daarachter? Nou, de gedachte was eigenlijk vanuit volksgezondheid was het geredeneerd van, nou ja, het middel is er. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat nu het er is, dat het dan wel zo veilig mogelijk gebruikt wordt? Dus Auguste Delors is daar een pionier in geweest in de jaren 80. Die ging met zijn tafeltje op feesten zitten en die ging al die pillen testen en kijken of het wel goed was of niet. Zodra er een slechte pil tussen zat, dan wist iemand dat moet ik niet nemen en daarmee kun je ongelukken voorkomen. Dat is eigenlijk een beetje de basis van het harm reduction beleid wat wij in Nederland hadden. Want er gebeurden er veel ongelukken mee? Nou, het viel op zich om. Hij was er vroeg bij. We hebben in Engeland bijvoorbeeld een voorbeeld gehad van een meisje dat overleed naar een slechte pil. En daardoor was er ook meteen heel veel repressie op gang gekomen. In Nederland niet zozeer, want wij hadden niet al heel vroeg een duidelijk sterfgeval bijvoorbeeld. Dus daar was eigenlijk niet zo heel veel over te doen in de begintijd. Ja, ik kan me nog wel herinneren op het hoogtepunt van de house, Philippus, dat er ook heel veel zorgen waren. Want je raakte oververhit en dat deed iets met je hersenen. En dan kwam je werd je in coma binnengedragen bij de eerste hulp. Was dat overdreven of was dat echt zo gevaarlijk? Nou, drugs zijn natuurlijk altijd een heel interessant onderwerp voor journalisten. Ja. Hè? Je kunt er natuurlijk krankzinnige horrorverhalen bij gaan bedenken. En meestal kun je pas met de kennis achteraf daar echt zinnige uitspraken over doen. En het aantal incidenten werd vroeger nog niet zo goed bijgehouden. bijgehouden zoals nu. Maar er gingen, ja, met name in de gabberperiode waren er wel heel veel zorgen over dat jongeren echt te veel gebruikten en ook allemaal spul door elkaar heen gooiden. Ja. En wat heel belangrijk was in die periode was dat heel veel ecstasypillen eigenlijk helemaal geen ecstasy waren. Nee, er zat geen MDMA in, dat was allemaal ander spul. Bij één feest in Heerenveen bijvoorbeeld zat atropine in een aantal pillen. De lambiekjes waren dat. Ja. Ja, dat heeft tot dat leidde ertoe dat er allemaal gabbers in het kanaal sprongen om af te koelen en helemaal in paniek waren. Dus dat maakt het nog wel wat complexer in die tijd. En nou, op een gegeven moment, dat beschrijven jullie ook in het boek, is het beleid in Nederland repressiever geworden. Onder meer ook onder druk van het buitenland. Hè. De Fransen waren er niet blij mee. Nou ja, al onze buurlanden waren er eigenlijk niet blij mee. In Nederland ging ook veel meer werk maken van bestrijding. Was dat succesvol naar jullie oordeel? Succesvol... Ik denk dat het uiteindelijk niet succesvol is, want kijk waar we nu staan. Er is een enorme industrie op gang gekomen die alleen maar is gegroeid. De criminaliteit is toegenomen, drugsafval, al die nare dingen die eraan vastzitten, die zijn alleen maar meer geworden. Dus ik denk niet dat het succesvol is geweest, nee. De repressie heeft niet geholpen. Nou ja, een van de nare dingen is het aantal afvaldumpingen. Ja. Je hebt al die labs in met name Brabant. En dan wordt er in de vrije natuur wordt er dus vaten met allerlei lekkende vaten met chemicaliën worden er gedumpt. Is dat vooral het grote probleem van de ecstasy, het dumpen van het afval? Nou, dat is zeker ook een probleem. Ja, dat is een probleem in de natuur. Maar natuurlijk is er ook een nieuwe term, of sinds jaren wat ondermijning natuurlijk altijd genoemd. Dat is een breder probleem dan alleen de natuur. Dat zijn ook voetbalverenigingen die gebruikt worden om geld wit te wassen. Boeren die hun schuren beschikbaar moeten stellen voor drugslabs, of in ieder geval onder bedreiging dat misschien wel moeten doen. Dus het komt vanuit de ondergrond, komt het eigenlijk naar boven kruipen nu, waardoor het steeds meer ook een probleem wordt van de samenleving eigenlijk. Ja. Ja. En dan hebben jullie, Philippus, ook met mensen gesproken over dit probleem van ondermijning en van onderwereld die met bovenwereld in contact komt. Of legalisatie daar een oplossing voor is? Of is dat veel te ingewikkeld? Ja, legalisering onder de huidige omstandigheden zal niet zo snel gaan gebeuren. En legalisering wordt ook heel vaak genoemd. Hè, van nou, dan zal dat wel de ultieme oplossing zijn. Kijk, als Nederland dat op zichzelf zou gaan legaliseren, dan je moet even weten dat 99% van wat we hier produceren is voor de export bedoeld. En dus dan heb je het over 1% wat dan in één keer wegvalt. Het andere ding is natuurlijk, die industrie hebben we niet vanzelf. En er zitten ook bepaalde factoren achter die industrie ook hebben gefaciliteerd. En één lijntje wat wij niet in het boek hebben uitgezocht, maar waar wel nog wel eens een keer verder mee zouden willen gaan, is dat die nieuwe opkomst van die ecstasy-industrie in Nederland rond 2010 op gang komt. Dat is in de nasleep van de laatste financiële crisis. En het lijkt ons interessant om te kijken van ja, is dat eigenlijk ook niet in die bezuinigingsrondes die toen zijn geweest op bijvoorbeeld het sociaal werk in bijvoorbeeld buurthuis en dergelijke op lokaal niveau, heeft dat daar geen impact op gehad? Dat je bedoelt dat mensen dan jongeren gerecruiteerd konden worden om te gaan werken in die ecstasy-industrie en in die labs? Want dat is best gevaarlijk werk, hè? Wietse, jullie beschrijven ook mensen die sterven terwijl ze werken in die labs. Is heel gevaarlijk werk. En daar kies je ook denk ik niet zomaar voor. Ik heb een meisje gesproken waarvan haar vriend is overleden. Dat meisje was zwanger. Ze raakte werkloos. En die vriend die raakte ook werkloos. Ja, en dan ga je toch naar snel geld zoeken. Mogelijkheden om uit zo'n nare situatie te komen. Dat hebben zij ook gedaan. En die jongen die heeft het met de dood moeten bekopen. Omdat het een slecht georganiseerd lab was. Waarvan de giftige stoffen niet goed werden afgezogen. Dat hoor je vaker. En dan stik je. Ja, en dat is heel treurig. Ja, nou beschrijven jullie hoe in Nederland op een gegeven moment toch een soort oorlog tegen ecstasy ging voeren. Ook vanwege dit soort dingen die jullie nu allemaal noemen. Die verknoping onderwereld, bovenwereld, die slechte omstandigheden. Vooral ook onder druk van de Verenigde Staten. En nu zijn de rollen een beetje omgedraaid. Hè? In de Verenigde Staten wordt MDMA als officieel therapeutisch middel weer geregistreerd. Omdat het toch heel goed is in therapie. Ja. Zie je dat in Nederland ook gebeuren? Gaat die trend hier ook komen? MDMA een therapeutisch middel gewoon weer wordt? Er loopt op dit moment al een onderzoek in Leiden naar het gebruik van MDMA bij oorlogsveteranen met hardnekkige PTSS. Dus ja, het in Nederland begint dat ook voet aan de grond te krijgen. Maar ja, als je een lekker pilletje wil slikken voor een feestje, dan heb je daar natuurlijk weer niks aan. Nee. Hoe blijft dat een beetje modderen tussen gedogen en bestrijden? Ja, op dit moment wel. Ja. En ik denk ook één ander punt misschien nog is... Kijk, we zijn natuurlijk een handelsland, hè? En op het moment dat ecstasy opkwam, gingen ook de grenzen open met Schengen. Wij zijn heel erg goed in die bovengrondse economie openstellen en dat zo goed mogelijk laten werken. Maar dat heeft ook effect op de ondergrondse economie. Die kan daardoor ook groeien en evolueren. Dus ik denk dat daar ook nog wel een discussie is die je kan voeren als je dat zou willen aanpakken. Ja, nou, hartelijk dank allebei, Philippe Santra en Wietse Potjewijd. En heel graag tot zaterdag 5 juni in de finale. Dan zien we jullie terug. Ja, tot dan. Tot ziens allebei. En we gaan weer terug naar Ahoy. Mark Robin Visser staat daar nog, dus ja. In het Songfestival gedruis. En zijn ze al begonnen met tellen? Het is zojuist begonnen. We zien nu Israël in beeld die de eerste punten mag gaan uitdelen. 26 landen dus, hè, totaal, die allemaal achter elkaar hun punten mogen geven. We hebben net van de supervisor gehoord van het Songfestival dat alle punten van de vakjury goed en geldig zijn. Die vakjury heeft die punten al eerder toegekend. Dit is trouwens nog geheim, hè, wat die vakjury heeft gezegd. Eerst de punten van de kijkers, via televoting dus. 26 landen achter elkaar. Dan denk je, nou, die staat er goed voor, die staat er niet zo goed voor. Maar dan komen die punten van die vakjury nog en die kunnen de boel echt behoorlijk door elkaar husselen. Dus ja. Het wordt nu echt heel erg spannend. Ja, ja, dat kan ik me nog herinneren van de vorige keer, dat ik helemaal niets meer begreep van die einduitslag. En naar wie zijn de... Ja, en de douze points van Israël, die zijn niet naar Jean-Gu gegaan, vrees ik. Nou, ze zijn net begonnen, dus moeten we even geduld hebben als je dat wil weten wat Israël... Ze zijn net begonnen met de punten, dus... Ik heb nu ook geen zicht op het scherm even, dus... Nou, op wie gok jij? Ja, dit duurt nog wel even. Op wie gok jij? Ik zou niet weten wat is... Nee, dat ga ik echt niet... Ik ga niet... We gaan niet gokken. Nee, dat durf ik echt niet aan. Nee, ik wil even wat anders vertellen als het even mag, want... Ja. Het gaat hier eigenlijk niet alleen om die liedjes. Wat ik wil vertellen nog is dat er ook hele mooie performances waren van Nederlandse artiesten. We hebben net genoten van DJ Afrojack samen met Glennis Grace. Die hebben een prachtig dance-nummer ten gehore gebracht. Een visueel spektakel. En ja, dance is natuurlijk een heel belangrijk exportproduct, hè, voor Nederland. Dus dat is ook door die 150 miljoen kijkers even goed meegenomen vanavond. Nou, en Lenny Koer was net op het dak ook nog even. Mooi stukje Holland promotie. Hartelijk dank. Zeker. Mark Robin Visser uit Ahoy. Oké. Dank. En dit was het Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks op deze zender onze man in Deventer, Özcan Akyol. Hij ontvangt Evert ten Napel. Ik wens u een fijne nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Buiten spelen met vriendjes. Feestjes. Voetballen. Daar kan ik vaak niet aan meedoen, want ik heb astma. Help astma bij kinderen voorkomen. Geef adem. Geef aan de collectant van het Longfonds. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. Het schuurtje van Willem en Gerda? Zeker het schuurtje van Willem en Gerda. En mijn voordeur?